نزول کې بد الف لام میم سجده نه ده او سورۃ زاریات پسې راوړو یو د دیو جنا چې ترقی ده هغه کې په اثبات ته قیامت شواهد وکنا سلور ازي کې پینځه دي پتور او کتاب مستور کنا پینځه شواهد یې ذکر کړی دي او دعوه داده چه این عذاب ربک لواقع ما لهو من دافع عذاب در رفستا چه قیامت تی واقع کی دن که ده اغسو کوا پس کولی نشی ترقی ده پا دعوه کی اغی پسی ذکر آورد خواب دویم داره چه اغی که کائنات ذکر کرل چلا پیدا کری رضی صورت که بے فنا بیانه یوم تمور السماء مورن اسوان با چرلی چرلی چرلی نو بس پنا بشی اغرون با خوزی خوزی خوزی نو پا هوا بشی پنا بشی دے پنا لپیدا کری خوا دے اندار چمخ کی بشارت ذکر کرے او خو مختصرو او دلتا بناغی تفصیل کئی سلورم داو چی حلتا معقلی دلائلو حکم مختصر او دلتا عقلی دلائل دی دیات ذکر دکائنات و دی وکی پنزم داو چی حلتا توحید ذکر کو ففرو الاللہ او رد شرک چه لا تجعلو در او دی صورت کوئی چه دغا توحید سبب د فلاح ده دغا سبب د کامیابی ده گوری خواه شپگم داو چه مخ که زواجر خو ډیر کمو او سور تور که با زواجر ذکر کئی پینزلس ام پینزلس امو ندی تا ټول زواجر دي ښا اوم داو چې زاریات یې ختم کو په عذاب باندې میومهم الذی یوعدون بالیوم الموعود اغیر او دی صورت کې به په ابتدا کې وای چې هو ویل یوم ذل المکذبین التمی هلاکت ته ودلتمی هلاکت ته هلاکت ته ها او کافرین او مکذبین یو شی ده بس عرب ته یزیدا او چل ته ویلن المتقین متقین ده بشارت ذکر کړو فی جنات و عیون دلتمی ان المتقین فی جنات و نعیم لګون لې فرق پکې ذکر کوي ها التمیل ان الذين ظلموا عذابا ذنوبا او دلته وای ان للذین ظلموا عذابا دون ذلك مخکې عذاب ده ها رب تی اسمی داو چې کو داود سورۃ قاف نه منی نظاریات با دیو غوردی سیاچین تا بلار شی زاریات پی جنی دا سی توفانو با در باندرا شی چه مکان صحیق تا با دیو غوردی خواد او که دا دین بچ شوی نو عذاب با در باندرا شی دا بنی اسرائیل باشان پکوی تور که او یا کسو امرو شو دا دیخوا خدا د بنی اسرائیل په شان ته عذاب در باندې په تور کې راشي د ضرورت دعوه ده اثبات قیامت او پینځو شواهد سره هدي کې هم دوی سیدي یو کم دیر شپورې اولی صدا یو کم دیر شیاتنا او بیا تر اخره پورې دویمه ده دی اولی سکه خو بدا شواهد ذکر کی پس بعد د قیامت باندې ابیا اور پسید دوالو فریقین حال تخویب بشارت تخویب بشارت ابیا دوی میسکی اغه پنزل زواجر دی په لفظ د ام سره سره خره پوری اواخر کی بیا تخویب اخروی دی تسلی د پاره د پیغمبر دا او صراحتن توحید چې سبحان الله یما یشرکون سورۃ ممتاز دے په شواهد او خمسه او پنځه شواهد په قیامت او په زواجرو 15 پنځه لس چې دا بل زیاد سندې راغلی ښا څومره چې دی کوئی سورته تور کې راغلی ښا بسم الله الرحمن الرحیم والتور گواده مقام د وحید موسی علیہ السلام او کتاب مستور او گواده هغه کتاب چې لیکل شوی دی فیرق منشور هغه پانو پرانستو کې لوح محفوظ تن امرات چې هغه اصل کتابونه دی نرق ویلی شی خطا کاغستا منشور کلاو پروتخا پل بیت الماموری و گواد اغاکور چی عباد شوی دی پو ملائکو سرا پاسمانونو کی پوغم اسمان کی اغیط بیت المامور وی او بالکل پو محازات بیت اللہ دی کت بیت اللہ او بر بیت المامور ولی معمور د عمارت نه دی عمارت دا معنا نه چې بلډینګونه دی او چتونه دی نه نه معمور دی په عبادت سره چې موږ ویلو او یا زر ملائک وتحرز دیمانځلا خو بیا نمبر نه راځي بیت المعمور والسقف المرفوع او غوازه هغه چت اوچت کړي شوی چې اسمان دی البحر المسجور هغه دریاب چې ډک کړي شوی دی زوبونه یمانه دا المملوء ډک دی زوبونه ها نور به کې ناراضي یا دریاب المسجور چې هغه بل کړي شي په قیامت کې اور به جوړ شي ته ها وګور دا پینځه شواهد څه مطلب دی هر یو د پینځو سيزونو نه کمال ترسه دلې کوئی تور کمال ترسه دلې په برکت کې الارض المقدسه انك بالواد المقدس توا او کتاب مستور لوح محفوظ کمال ترسه دلې په لیکلو کې چې شهادت نه پاتې شوی ریکارډ دی بیت المعمور کمال ترسه دلې په عبادت کې او سقف میں ورفو کمال ترسے دلرے پوچتوالی کے او بحر مسجور کمال ترسے دلرے پڑکوالی کے دا پسکو آدھی ان عذاب ربک لواقع قدی باندھی چی بیشک عذاب ذربستا واقع کی دن کے دے چی قیامت تے ولی ځکه دنیا کې خلق راغې کنه نه فنا به پیرازي چې ته عذاب ربک وي ښا الله دنیا پیدا کړه نو پنا ولشت دې چې عذاب ربک لواقع نو د دې شواهدو څه مطلب شو دغه مطلب شو چې دا قاعده چې کوم شی کمال تورسی نو زوال پیرازي لا شيء ابعد الكمال الا الزوال حضرت عمر ویلو رضی اللہ عنہ لا شيء ابعد الكمال الا الزوال د کمال نه پس بیا نور سنشت زوال له اوس دا غزه غم کا اوس ها هر شي کبند دین هم د قصیده کنور د دنیا مخلوقات ته نوم دقه سی وی چې کمال تورسی نو زوال به راضی ښا نو به کوئی تور به زوال راضی او کتاب مستور به زوال راضی بیت المعمور ټول چی دی کنه دا دلیل په دې باندې ها حضرت علی تپوس کړو د یهودینا بعضو خبرو کې وزین د تصدیق د پاره ولکه چې یقین به پوچ دې دروغجن نه دی هغه کې خو اسما قسم پته وی اے نماز یون نارفی کتابکم تاسو په کتاب تورات کې لښته دې چې د جهنم کم ځای دی تاسو مرور چې الله پیدا کړي نو قال اوی فی البحر ایدمون کتاب کداری چدا پا بحر کے دریاب کے دفع قال علی ما اراہو الا صادقا علیوی چی زما پا دد رشتیاو گمان راغے خوا تا خبر رشا کردی زکا قرآن و مشارکی چی والبحر المسجور عرص تو بیا سور تکویر کے براشی تکویر کے چی ویدل بحارو سجرت چې دا دریابونه با بل کړی شي او کنه ته اعلان دی جهنم دی کنه مسجور حسن بصری موي تسجرو حتا ذهب ما اوه دی با بل کړی شي نو به وچ شي لم يبقى قطره احساس کې پکېم به پات نشي بخاری کې راغلی دی بیشک عذاب درست تا واقع کی دن کے دے مالو من دافعن نشتغیل رسو کو واپس کو ان کے منک ان کے یوم تمور السماع و مورن اگر وزدہ چیو بچور لی اسوان پچور لی دو سرن تمورو مار یمورو چور لی در دار یدورو چور لی دل تلفاز دید پارا نیا چور لیزل دغسې دي د کمیچن او جرنده چې ګرځي ایا معنا ابن کثیر وی تستریبو خوځي به خوځي به خوځي باندې جوړ اخر دا هم چور لیزل ښه او تصیر الجبال سیرن په هوا بشی غرونا پوچت بشی غرونا په هوا کې او ایلویو مزل مکذبین پس هلاکت په دارز باندې اگر خلق لران چې دا ټول مقاصد یې دروغ جن کړل کنا توحید او نمانو رسالت او نمانو قیامت او نمانو مکذبین دي دې ټول ته دروغ وي خار الذين هم فی خوض یلعبون دا خلق دي چې دینن په خپل باطلو کې مشغول دي مصروف دي او خوض ننوزی پکی ننوزی پکی خواه او سوی ترقیوی گورو کا نخواه دنیا کی خواهی ترقی با کول غاری انو پا باطل اکی با ترقی کے فی خوضی اللعبون پا اخپل باطلو کی مصروف دیم ولی چیز دار سو اتاو ہے یارو یو اخراتا نشتا خواه الیکا بانگی ہوئی دمان دو وقت دی یاروی بالکل را توخ نشت بیا بے حکما پلار بے حکما او او او او علیکا پسکی دمرا مصروفی فی خوضی یلعبون یارو یوما یدعونا الانا رجحنم دعا دا غروت دا چٹیل بور کلیشی جلق بور کلیشی دی لرا ورد جحنم تا پورا جلق او داسې نه د دنیا ښا جلق ورکی نو میانته به ورسی دا ازه نار لتی کنتم بیا تکذبون او ته ویل شي دا غور دی ودلیته اواز ورې دی ته یو دنیا کې داسې خبرې کولې ښا دا غور دی چې تاسو په دې باندې دروغ وې اتاسو به وي چې ساحرون او مجنون هذا سحر مبين دا دی خود سحر خبری کوي خواه تک با اللہ وی دا سحر دے آزا اجتا سویوی نے امن تم لا تبصرون او کنا تاسو نوی نے اڑان دے نوی نے خام خاجیب قاب کی ذکر شو چبا کشفنا انکا غطواء اکا پردخو میں دانا لری کڑکا نخوا ٹک دا دنیا کے ام نلی دلو دنیا کے زکا پناوا کنا او اس خو بے خام خاوی نے زکا چپ پردلری شو امن تم لا تبصرون اس لوحا داخل شهدی ورطا فاسبرو او لا تصبرو نن دا عمل روز ندا نن دا عمل وقت نده کنی دا دین الوی عمل و صبرو دا خود طول اعمال رأسو رأس الاعمال صبر خوا چی دمرا قرآن کی دبل عمل درجہ و فضیلت نده بیان شوی سمرا چی دا صبر و دا صابرین و دا بیان شوئے گورا قیامت کی اس پیدا نشتا اللہ ہوئی فاسبرو صبر کوئے و لا تصبرو کنکوئے سوان علیکم دا دوانا صبر او نصبر برابر دی پتا سبان دی انما تجدون ما کنتم تعملون یقیناً تاسو لا سزا در کولیشی دا غی عمل چی تاسو کڑے ہو آو دا گورا قرآن جیبا اشاری دی کنخا دا اغا دی اشارا چی لکه سنگه ویلیو کنا چی اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون دنیا کی خوا دنیا کی سو چلو چی پیغمبرا کتی یرے کنی یرے دیمان نروڑی نزلتا و توی چی دا دا اغی سزا دا خوا چو وصبرو او لا تصبرو که صبر کوئے که نکوئے حضاب بخام خامو میخا یا عادیانو ویلی حود علیہ السلام تا چو سواؤن علینا او عستام لم تکم من الوائزین کتو منگتا وعز کہم او کنکہم بس منگتا وعز او نوعز یو برابر دے اللہ رب العزت و توی چو ٹک دا ما تاوم صبر او نو صبر یو برابر دی خواه انما تجدون ما کنتم تعملون بشارت دی رگد ان المتقین فی جنات و نعیم اقب متقیان سر یادی خواه ولی چه سبق دا نیر نشی چه متقین سوک دی چه زان بچ کلی دا شرکنا کنی دا دی خو نور سی بتو نمشتا مومنین محسنین اڈیر سی بتونے دی خونا متقین تا خونا رسی کنا خوا او بل پدی که اللہ مشرکین لا زلچی چی گرئی زن شرکنا ساتے خوا پجنتنو کی بئی پنعمتنو کی بئی فاکہین امزی اغسطن کی بئی بماتام ربم پاگا چی ورکی دی تا رب دی اغا خپل نعمتنا دا جنت فاکیهین او میوو تاوی کنا فاکیهاتون امیوو کی خس سوگزان نمالی لذتی پاکی خوندی پاکی دیر خیستا دی با لذت غستون کی پاگی شورکی دی طرف دی اوقام ربم عذاب الجحیم او بچ بکی دی لرا رب خپل عذاب د جهنم نا او تبوی کلو و شربو داولی که دیج دا جنتیانو گوری او غمیوی او تبل شان خکارشی توبه توبه اخو آخرت تی اخو عرص بل شان تی دی دلتا چیت دنیا که چر تبل ملک تلور شی که نا شام خوز خراب شو پخوا خودیر اللہ و تب مبارک از مکویلو ایادا سنور او تال تک ایک کجوری ہوئی نی کجوری تبا نوی چی دا کجوری دی کوئی بلی تا دل تک کجوری لیدلی دی که نئی دگو تی دا بند امرا دا کجوری دا اول تبا دورا غٹی لکا دا سیوانو پشانتی نو ته وته او سات ګوري چیر دا سشي دی چې وی خورما کني خورما څنګه به خورما وکړو په جنتیان با مې وو ته ګوري او داسې لګوټي تردد بکی نو الله وو ته کلو او شربو او تناول فرمای خوره کنا کلمه وای ها خوره اسکه هنی ان دا تاسو ته مبارک دی تا مونږ ته ولې مبارک دی ځکه بما کنتم تعملون تاسو لایق یې کنا تاسو عمل کړی او تاسو ځان کړولې او تاسو خوارې کړې وي تاسو ګرمي تیر کړې و ډیر اخلاق پارام ناستو په ایسی کې ښه هغه د ګرمۍ نو خبره مغی ته خو نن دا مزې نه دي حاصله دا خو هنی ام بما کنتم تعملون متقین علی سرر مصفوفه دا جنتیان با آرام کوونکی په غلویلو تختونو چې مصفوفه چې یخی به په قطار په قطار د میاشتې په منزل په قطار تمره تختونه وای مصفوفه وزوجنام بحور عین الله ای زبا یوزه کم د دې سره مرګری وکم د دې سره هغه حور د جنت چې کولاو سترګواله دي والذین آمنوا دا کسان چې مؤمنان دي وتبعتهم ذریتهم بإيمان او یوزه بشی د دې سره خپل اولاد او ذریتهم خپل اولاد په سبب د ایمان سره چې عقیده یې وای کنه نو عمل کې الله رب العزت ډیر رحم کوي ډیر رحم کوي ښا عملی کمه الله پوره کوي چې خبر نه ده خو چې عقیده در ټولو یا وا الله عقیده خو زمونږ ټولو یا وا همونږ خو ټول لوی واړو نارینه او زنانه موحدین یو ها موږ ته خو چې کله دا قران راسیدلې کنه نو ذریتهم بی ایمانن یو ځای وای بیا وی د تاکید د پاران او بل هغه حدیث چې موږ مخکې ویلو چې جنتی جنت تلار شي دې بچا پیر ګوري چې اینا ابي او اینا اخي زما پلار څه شو مور څه شو زما رونه څه شو زما خويندې ولې زبې یوازې ما عملیک به ته وي چې هغه هوتا ته نظر نه راسي ځکه په عمل کې استاد عمل او داغي خډیر پرخ دې کنه دی به ته وي چې ما سکړی ما ځان لنه دي کړی یوازې ما غیل کړی چې زو بیا جنت کې یوازې نه استم څوک به مې تپوس نه کوي نو الله وی الحقنا بهم زبا یوزه کم ددی سرام ذریت هم اولاد ددی ذریت عام مانا دخا که مورو پلاری نو اولاد بو سر یوزه کم که اولادی نو مورو پلار بو سر یوزه کم دکا قرآن کی ذریت پا دوالو استعمال شوی دخا سورت یاسین کی راغلیو مرده هم وما علتنا من عملهم من شه اللہ ویزبا کم نکم تدید عملنا سشیهم دا با امسوک نوی چیرا عمل بے دی اولاد لور کرینو دیل بے پاک برخ کرینو بیا خوب دا آغا آغا کم شوی کنا اللہ وینا دا غیغا با نکمی گی دا با زخپ الفضل و احسان کوما دا غیغی تساجد تولی ما سر خزانی ڈکی ندی دا معنا د کنه حتا یکونو فی مراتب آبائهم دی بوم یا زخپلو مشران و مرتبی تورسی و لم یکونو فی التقوی والاعمال اگر کو پا تقوی و پا عمالو کی داری پشانتی نو خودی تا کرامت وی دا مومنانو کنوی کرامت خو باخرت کی هغه دغه ښا کم بنکم د دې عملونو نظر کل امرئ مما کسب رهین هر یو بنده با په خپل عمل باندې ګاڼی رهین تلل شوی مرهون سمانا اے کل امرئ کافر بما عمل من الشرک مرتهن فی النار معالم کی دا مانا کی ار یو سلے با پاگ عمل چکڑے دے نو گانا بھئی تلل شوی بھئی او خلاصی کی بنا کا نخوا دی دے کی حدیث کی ناغلیو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خدیجۃ الکبرى نبی علیہ السلام اول بی بی هغه چې نبی علیہ السلام سره ناستونو دیتے فکر شو چې نبی علیہ السلام ته وی چې زما هغه د مخ کې خاوننا هغه دو اولاد چیزی چا وکم زینو نبی علیہ السلام ای فی النار ولے ہو ٹول کفر کفر انو دام پا کفر کیوا خاون دیم پا کفر کیوا خاون بیتی نتا پوزو کو چی اگا ستانا چی دما ما شمان نوی اگا فی الجنتی اگا پا جنت کی دیگا نخوا ابیا وتوی چې کتا هغه مخکنی اولاد ولید کنه نو کستا به شکر هغه چې دا زما اولاد دی وصل لار سکول شي نو ښه خدای خدای الله قانون دی کنه ښه دا وسلو به ټوک نه دی دا خدای الله په سلی دی چې کافر بچره جنت ته نزیفا کاغا مورو پلاد دی کاغا اولاد دی دا دی ایمان خبری دی خوا وامددنام بفاکیات و لحم مما اشتهون اللہ ویزب دی تازیاتوم زیاتوم میوی او وخی اگا چی دی اگواری بد دا چی یو خوراک بنی چی بس اروخ نا امددنا هم جدا جدا اروخ لارس جدا جدا میویم جدا وخیم جدا اتنازعون فی آکاسا دا جنت یان با پدی جنت کی لاس لگی یو بل سرا پا کاسو پا پیالو باندیم آو کنا داو داغی انتہائی خوشحالی دخوا چلوخی دا جنت خماتی گی نا اخو دا ماتی دو ندی که گلاسو ندی او که کاسی دی او که جگو ندی او که هر سن نو زکا دی چه ڈک کی نو یو بل تبوی ٹچ نو کلنگ کلنگ بشی داولی دا یتنازعون فیها یو بل سره بلاس لگی که نخوا یو خو دنیا کې خلق اخو د دنیا لوبې ټوکی دي او شیطانی ده گمراهی ده چې ګیلاس پکې مات شي شربتونه توی شي او دا مسته بګی کوي کنه نه نه لته ده نه دي هغه دا کار نه د دنیا ده تنازعونه چې ګنی دي ته پکې ملاویږي نه نو ته یو بل نه به ګیلاسونه راکاږي جګونه راکاږي چې مال پکې پاتې نه شو نه نه تا دا غی خوشحالی ذکر کوي پدا سی کاسو باندی پدا سی لوخو باندی لا لغون فیا ولا تاسیم چنبا پاگی که بدی خبری اناو پاگی که دو گناہ خبری تا دینا پاک زیده کنخوا فیتوف علیم غلمان اللہم گردی را گردی با دا خدمت تپارا پدی باندی دا سی خدمتگاران او دا سی نوکران قلمان اللهم الله وي کانم لؤلؤ مکنون تو وای چې دا ملغلر دي او بندي په صدف کې بندي په ډبو کې هڅه په دې باندې چرته د دنیا بعد نو لګېدلې چې دا سي رڼا کوي بریخي دا خادمان دي ښا تشبيه ورکړه کانم لؤلؤ مکنون ښا دا دنیا خادمان نی چه دیر خلق جزان پورتل تلوڑ شی دا خوراک دا پارخا نو چه دا دی آغا اکسان اوی نی نو واپس را شی اٹی بلمین آغا پلانے پلانے دینگ دا خوب اخدا واپس را شی خوا ویرا دل ترا لخوراک خون نرا کی طبیعت می ناخلی تو گروی دی الکانو تو گرو گورا یا رفت نو کده چه قرآن داوی چه غنو کران دا جنت و غلمان دا جنت و کان نام لؤلؤ مکنون اگا با داسی صفا و ستری لکم الغلری بندشوی پڑبو کی نو قطاده تا چاوی قطاده آغا جز خلوندو و خیر اللہ خوالا دزل رنا ورکلی وکنا آغا تا چاوی چهاز الخادمو دا خو قرآن دا خادم بیانو که خوا چکان نوم لؤلؤ مکنون دا اغا خادمان دی نوی فما حال المخدوم چاو مخدوم سے بسنگی اغه تو وی چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې ولذي نفسي بيديه قسم مې په غزاد چې زما روح داغه په لاس کې ده ان فضل المخدوم على الخادم فضیلت المخدوم په خادم باندې داسې ده كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب لکه سوار لسمې سپوږمې او چاپی رستوری تاسی بایی نو خواه مخدوم خسپو مید سوار لسمی او داغی خواهوش استوری خکاری ازی چه تدلیگی را دلیگی خواه اغیطا دا چا خیال نئی نوی مخدوم بداسی کنه خواه دای مثال ورکن ابیوی سوگن دیو کن چکل او جنتی او کل دا مخدوم اوازو کی نوی زرتا نبرا منڈا کی غلمان غلمان زرتا نبرا اجلب بیک لب بیک مخدوم خودیر قدر دیکن فاقبل بعضهم علا بعضی انتسالون مخامق بشی بعضی جنتیان بعضو تا تپوسو نبکی ددی چمونگا جنت تسنگرالو داو تڑیر ناشناخ کار چه دالار مونگ تسنگ ملاو شوخا قالو بوئی انا کننا قبلو فی اهلنا مشفقین دے اولا وجب بیانی چه مونگو کنا مونگو پا دنیا کی پخپلو کورنو کی دخدین یریدن کی مونگو رضا بلچان نیریدو خدین ریر یریدو پلو کورونو کی بناستو پخ پل کور خوی میگی ام دور اوری چانے استر گنسو دی ام با پخ پلو کورونو کی ناستو اور اخبام وی چی اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ پل فضلو کی اخپل رحمو کی یا اللہ ام دو آخری زمانی دو پتنی او دو پس ادن نو ساتی یا اللہ ام دو عزت راکے ادب عزتین امو ساتی هر روز با هم دا وزیپه واخه فیال نامش بخین خواه فمن اللہ علینا احسانو که اللہ پا مونگ بانده و وقان عذاب السموم امونگ بج کرو دا عذاب دا لگونا لگی پا کیم دی کنا سموم خواه بل علتو انا کننا من قبل ندعو فی مونگ خو پا دنیا کی موحدینو نمونگ ببل چاہتا آواز نکاو چی خلق بلگیا او چی کل یوتا کل بلتا او زمرد کو غوثان نمونگ با اللہ تا فریاد کاو چی یا اللہ مدد یا اللہ مدد مونگا پخپلو جیبونو باندی لکلیو بینرو کنا چی اللہ مدد مونگ پخپلو کتابونو باندی لکلیو چی اللہ مدد جماعتونو خو نئی خو لکل خو پارسوم لیکلیو چې الله مدد من قبل ندعو مونږ به الله ته आवाज کوو انه هو البر الرحیم بشکا الله دې ډېر احسان کوونکې او ډېر مهربان خپل بندیانو باندې احسان کوي کنه ها دا مقام ذکر شو اول ایسوا یو کم ذکر شیاتونو کې تدوئی میں اصداو پدی کی زواجر دی زواجر تدی مجرمان و خلقو سنگی چمخ کی دی مومنان ذکرو کو کنا نزید ذکرون دی دی پارکی چی اغاو مگو رہے داو مگو رہے اغاو مگو رہے داو مگو رہے اوزان سر طولو کے اوزانو کے انصافو کے خوا فذکر بیانو کا پا قرآن سرا عبرت ورک خلقو تا پا قرآن سرا فمان تب نعمت ربکا بکاہن ولا مجنون نیتو پا فضل دخپل رب سرا کاہن نی ترویتی نی او مجنون نی دیخو بتا تاوی چی ساہرن او مجنون مخی تیر شکا نکا وننا تا ساہرن نی تا مجنونم نی تو اللہ رب العزت دی طول عیبونو نسات لیم تو معصوم یم خوراشو دیدی خبرو تو گورا دیدی خلو سوک بندی ولی دی سوی ام یقولونا دارم بے ام دی خوا خوگ ندی ام یقولونا بلکی دی وی شاعر نتربص به ریب المنون دا پیغمبر خو شاعر دی مونږ انتظار کوو د تا د موت یا مونږ انتظار کوو د تا د زمانی د حادثی چې صحا حادثه او پیرازی ښه او خمرات نه موت ته مدارکم وی خازنم وی حوادث الزمان او حادثه الموت مونږ خو یې دغه انتظار کوو نو نور خو مونږ د دننه نخلاسي او ها جواب راغی قل هو یا تربصو انتظار کوي خیر پنی ما کوم من المتربصین زوم تاسو سره انتظار کوونکی هم الی سوء عاقبتکم استاسو هغه بد انجام تا استاسو هغه بد خاتمه تا او چې ساده نه نوځي چې په کومه غاړه پوځي چې فلار سوک دی نو خرلار او ریخا هلکو ایده غیلال کلی که داستی دیچن او دا ساتی نو دی نو پا ابتو ابتو بانده مرکو استاسو دادن انداری دی چه خلق گوری دا غصی مولی لیا ازر خوایل ندی ننداری دی دن نیسم بال کلی خواه پنی ما کوم من زمتا سور انتظار ګورو با چې د چا عاقبت به خراب شي ښه بل ګور ام تامرهم احلامهم بهذا آیا امر کی دی خلق ته د خپل عقلونه پداسه خبرو باندې پداسه بیهوده خبرو باندې پداسه بی فیضی خبرو باندې چې د عزیز وي دا څنګه عقلونه دی دا سے عقل باندې خود لعنت شي چې دا غنه دا خبر راخی چې پیغمبر په حق کې ام هم قوم طاغون ها بلکې دا یو قوم دې سرکشه دیو جن پیغمبر په وخت کې چرته یوتنو هغه دیو کافر خبره کوله چرا ډیر عقل من دی نبی علیہ السلام یې هو کافر عقل من نه دی دل سوږي تان دی اورې د سورته ملک کې چې چغیب وی لو کنا نسمع او ناقل کوم قران اور دل وی اپ مون کے عقل وے نما کنا فی اصحاب السعیر کافر کے عقل نہیں کنا بل سی پگے ہاں زکہ احلام وے کنا دا خو عقل نہ نزی زکہ دا ټول پدی توغیان سر خراب شوی بلکہ دا یو قوم دے سرکشان هم یقولون تقولا بلکہ داوی چې دا قران یې ځان نه جوړ کړی پیغمبر ته نسبت کوي بل لا یؤمنون بلکہ دی ایمان نه راوړي په قران باندې دا غیر پربانی ګوره لکه ولې ایمان نه راوړي دا خو یې ځان نه جوړ کړی مونږ خو په دې ایمان نه راوړو یې ښا نه لاره بولې دا ته یې توم جوړ کا کنه چې دې आवाज دومره جوړ کړ فلیات به حدیث مثلی دلته وتر ډیره سانه کړی ده ها سورته وتر نه دی ویلې لس سورته نه وتر نه دی ویلې بلکې یو حدیث یو آیت پس راځي وړي دی یو خبره د قران مثلی د قران په شان ښا یو خبره لکه مونږ به داغي مثال پېښ کړو سوره رحمان کې چه مدهامتان گروت نا یو کلمه دا آیت بومی کنه نا اللہ ایزا سه خبر جوڑو لشه پا حدیث مثلی یا دا سه جوڑو لشه چه قاف والقرآن المجید قاد والقرآن ذ ذکر ار یو سر قرآن ویلی دید پارا چو گره قرآن ده دی حرفون نجوڑ ده ده دانشی جوڑو لے دورا اسی دانتا عرب وی دانتا افصیح وی راضی وڑی یو خبران پرشاند قرآن انکانو صادقین کچر دی رشتینی زواجر دی ام خلقو من غیر شین آیا دا خلق پیدا کرده شوی ده بغیر دسنا من غیر شین بغیر دسنا سمت لفظ آئے من غیر ابن و امن او دیب دو سید مکی نبر آو تینو مورو پلار بینو نو یو دا مانا دفا دو امانا من غیر شین بغیر دس سواب و دا عذابنا بده دینه و تپوسنو کی دا ڈنگر دی لکا جانورو باندی چه ثواب و عذاب تپوسنشتن دی بام دا غسیسو دی خوزان داغی پشان کرده دی خواه اولائی که کل انعام او بلا مانا من غیر شین بغیر دا امر او دا نحی نا چه دی تبا اللہ امر نکی دی تبا نحی نکی چه دا کوا و دا مکوا دا گناہ دے او دا ثواب دے دا کفر دے او دا شرک دے او دا عبادت دے من غیر شین اگر مانا چیز اخر دو سورے قیامہ کی راغلی ہوں اے احسب الانسان ان یترک سدن تا دی انسان دا گمان دے چی دے او پری خودی چی بے امتحان خطا باند بے امتحان نرازی په دې دنیا کې ته به دغه څه بس من غیر شین بغیر د امر او نهی نه ام هم الخالقون یذی په خپل ځان پیدا کړی دی نو خدای ته اجت نه راغلی او زیوی زمونږه ته اجت نه راغلی کله چې هغه ته راغلی نو کوي دی ولا مونږ او داسو همون خو یې غنو یې پیدا کړی من خود دغا سی بخپل زن رو رو دا سی پیدا کرده نزکا منگ دا اللہ حکم نمانو پا منگ ایسا احسان ده اگر ریر خلق دا سی ویده دهریان خوا دا دهریانو مقام ده خوا اللہ ویدی با دهریانی نو دا خواغی خالق نمانی وی منگ دقا سی پیدا شیو لکه دا زمکی نچی خریڑی رو دی خریڑی پی جنه ام خلق السماوات والارض ترقی وکړه. الله وی ځان سکے آیا دی اسمانو پیدا کړی دی او دی زمکا پیدا کړی دا خدایان بای نو تاو دا خدای کار دی خوا ٹوکی ور پوری کئی خوا چه آیا دی اسمانو زمکا پیدا کړی ورگا دی خلی دغواری عزیر چتا نمیل مستیا کول غواری چه دعوت ولور کو دا خود سوک نو خبرو چه داس اشتا دی پا دنیا کی چه غیزمو که آسمان پیدا کردی دی خواه هم خلق السماوات والارض یا با دا دی دازمو که آسمان یادی نو چه کوری جوڑ کردی اریر تاوانی پی کردی او چتی جوڑ کردی پرشی جوڑ کردی علیکا دا آسمان ازمو که دید پیدا کردی بل لا یوقنون بلکی دی یقن کی دا اللہ پا قدرت ام عندهم خزائن ربک یا دی چې دا خبرې کوي کنه چې دې پیغمبر شونه ذول نشم ابو جهل ون نشنو ولید ول نشنو بل ول نشو ته ویلو کنه چې دا قران په دې نور خلق ول نازل نشو و دا ستا اختیار دی آیا د دې سره خزانی دی د رب ستان د رزق خزانی ور سره دی چې دا غریبان یې داسې بدی شي ښا دا ویسله پیدا کېدو نو دا الله پیدا کړی هغه رزق ورکې نه توله تنګې ښا یا دې سره خزانی دې د نبوت چې دې خوخه شي نو پیغمبري به ورکې چاله یا دې سره خزانی د علم دې دې درسونه خبر دي ها دا ټول دغه سيدي سره خزاني ز باران دي اخذ الله دي چمخ کې ذکر کړیو ها و هم من شين الا عندنا خزائنه هر شي چې دی الله ما سره خزاني خزانه غته وي چې خلاصي کینا اما هم المسيطرون یا که خزانی نئی مالکان نئی رضی پاغی باندی نگران او زیموار دیم انچارج انچارج سوک دی اگه تا مسیطر ہوئی خواه دی پی مقرر شوی دی دا غم دیر لوی اختیاری ورے خواه اگه چی کم پی مقرر شوی کنا اگه زان لمالک نا کم نگنی آزان لمشروطی خواه املهم سلم یستمعون فیهم یا د دې لپاره سیرشته د اسمان ته چې دی پاره کې غوږ دی او ځان خبرې د غیبونه د ملائکونه کولی شي داسې یستمعون فیه فلیات مستمعون بسلطان مبین راضی شي کنه کس یو ریزلی نو دی وی راضی شی اغا مستمع اغا وریدن کے پدی کے پیو دلیل خکار سرن ام لہو البناتو لکم البنون او یاد اللہ دا پارا لون خوخی دی چیزی و تسپار لی او دا دی دا پارا زامن دا خو یو ظلم ندی چیزی کئی سور ظلم نکی او سمر دا اللہ رب العزت بیدبی کئی چوی ملیک دا اغا لون دی اپا خپلے بزی شیو بل تسترگی ہوئی خواہ لازی ظالمان ام تسألوم اجرن اے پیغمبرہ تا سوال کرے دینا صدا اجر فهم من مغرم مسقلون دید آگی دو تاوان دران شوی دیم تا پی بوج راوست دی بوج پسرا دی پدی چستی غواری پیسا تی گواری، خوراک تی گواری، تنخواہ تی گواری تا خود دین ندی وقتی چی دیدو دا خبر نمانی خواہ اما اندام الغیب و فاهم یکتبون یا دی سرا علم دید غیب و سپا بل طریقہ باندی چی دی لکل کئی فاهم یکتبون چی دی زان خبری یو لکل کئی خواہ یو دا مانا یا دی تا وحی رازی غیب مانا وحی ومی اکتبون چی دی داغی لکن کی دیم چی متای موتونا متای موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تا دائی لمشتر چی دا پیغمبر بکل وفات کی گی امون بتی نمخ کی گو کرستو کی گو دائی لم کم دیو ام یریدون قیدن یا دی اراده لري د چلو فریب د دې پیغمبر سره منسوبي کوي او دا غدو هلاکتو پس هغه کسان چې کافران دي هم المکیدون دی په خپل راګیر شي په دغه خپل تدبیر کې هلاک وشي دی هغه ته منسوبي جوړي دی په خپل هلاک شي هم لهم اله غیر الله ایا د دې لپاره بل حاجت را مددگار دی بغیر د الله نه سبحان الله عما یشرکون الله پاک ذات ته دا غنا چې دی او سره شریکي هغه سره شریک نشته هغه د دې عقیده خدا کنه وای نازو ولي دي د برخي خاوندان دي او الله ول برخي ورکړي دي نازو ولي دا وَنْ يَرَوْ كِسْفًا مِنَ السَّمَائِ سَاقِتًا كَوْوِ نِدِي يَوْ تُقْرَ دَا سُمَانْ نَارَا پْرِوَتُنْ كِيم يَقُولُوم دی بوئی صحاب مرکوم وَرْيَدْ دَا جُخْتَ شِوِ چه سورا ورده دلی پی نئی دی با آغا سی وئی چه دا مرد اسمان نده دا وَرْيَدْ دَا وَرْيَرَ جُخْتَ شِوِ دن دا سِخْكَارِ لَكَ تسلی فزرهم پریدا ای پیغمبر زرهم سمانا خبر و سر مکوا غم خادی و سر مکوا او دا تعلق ور سر مساتا فزرهم ها دانه چگنی دعوت خوب دی کنا خبر خوب ہوتا که بیان خوب ہوتا که فذکر فذکر مختیر شو ولیکن نور د دنیا روزگار بدی سر بلکل نساتی خواب حتا ترغی پوری علاقو یوم اوم اللذی بی یسعقون چیدی ملاقاتو کی داغی خپل روز سرا چیدی اوپکی بی او شکلیشی یوم لا یغنی عنهم قیدهم شین داغ روز دا چی فیدا بورنکی دی لران دا خپل چلونا او فریبونا زرام دا تا دنیا کی منصوبی جوڑے خوا او سیاست کے التنشی کولے انباد دی امدادو کلیشی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا او بیشک خاص داوی کسان دپانا چی ظلم کرده ده شرک کرده ده عذاب ده مخک مخک ده قیامتنا دون ذالک سوانا ده دنیا عذاب یاده قبل ذالک سوکتن ده برزخ اخلی برزخ کے ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوئیږي وصبر صبر کوا د دې په دې خبرو د دې په دې بدردو د دې په دې سب شتم چې دی وی کنه په دې صبر کوا لحکم ربک فیصله ضربت انتظار کوا لحکم ر الہ حکم ربک فینک بعیوننا اے پیغمبر تو زمون په نظر کې تو زمون په حفاظت کې اے به مرأم مننا مونږ دی وینو کنا وتحت کلاءتنا زمون دی حفاظت دلاندې ابن کثیر وی نفلا تبالی پروا مکه وسبح بحمد ربک تسبیح کوا په حمد د خپل رب سره حینا تقومو کله چې ودرېږي الله تا نو تسبیح کوان ابن عربی وی دا یادی چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك قرآن او سنت په دې غوا دي دې ته ثنا وی کنه بس چه ادری گی نو دعوی چه ادری گی ماندتا دعوی کنا کلمه خو بیارستوی ومن اللیلی و پا وقتون و دشپیکی هم فسبحو د الله تسبیح کوه امز کوه هغه نفل منځو یا ماسخوتن او سحر دا تمرات دی پس باران نجوم او پس دو پریوتو دستورونا از باران نجوم سی دا سار وقت دی کنا دقا دا قبلی دو وقت دی و بالاسحاری هم یستغفرون پس باران نجوم ها